أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قد أفلح المؤمنون رمبو يؤلس آياتنك گیارہ آیاتنو کی اللہ اوصاف المومنین ذکر کئی صفتن دا مومنانو اللہ ذکر کئی قد افلح المؤمنون تحقیق سرا کامیاب شو مومنان افلاح صیغہ دا ماضی دا خدلتے دا ذکر اوڑو لتحقق الوقوع مراد تینا مزاری دا او کلچ صیغہ دا ماضی ذکر شی او مراد تی مزاری بھی ندا لتحقق الوقوع رازی یعنی چی دا کار بخا مخا کی گی کہ کامیاب دی نو اللہ وی و مومنان کامیاب دی دلی مومنانو پا کامیابی کی ہی شک نشتا. سورہ بقرہ پینزم آیات کی تاسلستیو اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون داڑوان دی چی پینز صفتون پا کرالل نو اللہ وی ام دا خلق دنیا کی پہ ہدایت باندی شو دا طرف درب خپنلا او آخرت کی ام دی با کامیابی. دل تموی قد افلح المؤمنون کلکل قرآن وی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز سوک چی جہنم نہ بچکڑے شو او جنت تا دن نہ شو نو اللہ وی فقد فاز دے کامیام شو دے زندہ باد شو. ددب کامیابی کی اس شک نشتا او چی سوک جہنم تا دن نہ شو نو آغا ذلیل و رسوا شو. ندل تم اللہ رب العزت فرمائی سورہ آل عمران آخر کی تاسلستیو 185 نو قد افلح المؤمنون تحقیق سرا کامیاب شو مومنان او صفات دا مومنان واللہ ذکر کئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین حق کسان هم فی صلاتهم خاشعون چی دویری بخبل منزنو کی یریدون کی دا اللہ نا یو صفت خاشعون چی دوی بخبل منز چکل کئی نو دوی بلی منز کی دا اللہ نا یریگی یعنی خشوع خضوع سر منز کئی. دانا چې مونږ کې ولاړې نو تکبر سره د مستې په حالت کې وي دی نه الذين هم في صلاتهم خاشعون دې په یری سره مونږ ته ولاړې زکه مونږ الصلات معراج المؤمن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مونز دا د مؤمن سره معراج دی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلې د رفتار د درویشانو باندې حدیث ته اشاره کوي چې الصلات معراج المؤمن مؤمن چې کله مونز ته ودرېږي نو دې دا الله سره خبرې شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ټول دا الله سره خبرې دي نو کله چې دې مونږ کوي نو سکهي خاشعون دا الله نه یریږي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ جمعه ته مخامخ ولان دے اودرنګي جاړي چا دې تبوس او کوی جی ولی جاړي وی اغا یو منزو نو آغیم تا بو برباد کو اغا یو منزو نو آغیم تا بو برباد کو چا یو طریقہ جوڑا کا و چا بل طریقہ جوڑا کا نانا خوشو زان کے پیدا کا یرد اللہ پا زان کے پیدا کا منز شکے نو متوجی ولادو سا منگ سکو منز تجی ولادو سوک بسٹ گرئی سوگ با زان ترخ گرائی سوگ با خیٹا گرائی سوگ با بگی خپیتم ٹیٹ شی پاو امی کن سوگ با بگی جامی سمائی ازینو خلکو تا زوگو رم داگی عدتی دا سی بولا نی دا سی اللہ کنو سن منگک در خطلے جی دا سی کی دے با ولاڑی دا کلا جی پا اتیاد باندی کی نو بیا وطاو گورا نو دا لمن با سمائی نا چه سمجھو بیا بے سمجھی نا بیا بے رای سمجھ بیا اللہ کنو دو سشو ستا دیتا خیال لے و کم مستری خیال دے مخ کے با ایمان دا جہنم آیاتو نووی مونگ تا پدنی دا سٹ گرو مخ کے ایمان دا جنت آیاتو نووی مونگ تا پدنیش تا مونگ زان گرو یدا اللہ بندہ دا ایمان چے لگ یادے نو لگ سوچو فکرو کپا دیکے نو الذين هم في صلاتهم خاشعون دوی سکئی پا موس چکئی نو دا اللہ نا یرکئی خاشعون یریدون کی ودا اللہ نا والذین هم عن اللغو مورزون اوگا کسان چی دوی دی دا ہر یو باطل کارنا مورزون مخڑون کی لغو کل امر باطل هر یو باطل کار دیتے ہوئے لکھی گی لغوا او حدیث دا مسلم کے راضی چھ نبی علیہ السلام تو السلام فرمائی مر رآ منکم منکرن فلیغیره بیدیہی چاچ استا سنا یو ناروا کار لدو یو غلط کار لدو فَلْيُغَيِّرُوا بِيَدِهِ پلاسو باندر دا کار بن کی باطل کار دولی دو نا پلاسو بن کم منی کا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِ کدلاسو طاقت نون پجبد دا غیر دو کی پجبد خووی کا نجد دا کار غلط تے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِ کده دی اختیار دی نشتا دی وس او طاقت او توان نلرے نبی علیہ السلام فرمائی پا زڑک دی کار تا بدو آیا زڑک خود تا بدو آیا کن او زڑک بد ویلدان چی اغا مجلس پریدا اغا زی پریدا وزالک عزف الایمان او دا زڑک و تا بد ویلدان دی ایمان دا طولن کمزور ترین درجل پا کار دا رجی پا لانسوی منکی زویل غلط کار کئی نو پا لانسی منع کا پلار دی غلط کار کئی نو پا جب ردو کا پا عدب سرا چی دا کار غلط تے او دا نبی ری سلام دا طریقے نا خلام دے دا الله د حکم نه خلاف دی دا بند کړی شي. دانا چې تم سره پکې شامل نو دلته وی والذین هم عن اللغو مورزون والذین هم للزکات فاعلون او کسان چې دوی دی پاکوالی د زړه لرکون کی. زکات دلته لغوی معنی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنی کوي لغوی معنی د زکات پاکواله تزکیه سشیل تزکیه پاکواله زکات د مال خیره ده سشیل د مال خیره ده مال په دې سره پاک شي کله چې زکات ورکړې شي نو مال پاک شي چونکه دا صورت مکی ده زکات لا فرض شوه نو زکات مدینه کې فرض نو دلته زکات نه سمورات د نفس پاکواله د زړه پاکواله ته مراد ده او یو زکیهم تاسو مخکې لوستیو کړه او پاکی به دوی لره د اخلاق رزیلونه والذین هم لفروجهم حافظون او کسان تاسو هم صفت شو یو صفت فی صلاتهم خاشعون دویم ان اللغو مورزون دریم هم للزکاة فاعلون اصلورم والذین هم لفروجهم حافظون او کسان چې دوی د خپل عورتونو حفاظت کوونکي د خپل عورت حفاظت بکئی که خزه ده او که سړی دی دواړه د خپل عورت حفاظت بکئی الا علی ازواجهم د خزه ټول د خزه عورت ستر مکمل بدن او د سړی د نامې نواله تر د دې پندو پورې دا د سړی ستر دی دا په پټ ساتي او چې دی هغه دومره دومره شی واچي اسوی وتا ها هاف شټ وته پینټ وته وی گسوی وتا هاف پینټ وته وی دا او چې دی هغه واچي یو فوټبال او یا کرکټ بګی کوي نو دا ستا ستر شو ها د ستر خیال دی ساته دا غوستا دی کوپو پورې د دې پندو پورې ستا ستر دی د نامې نه کړه چې تا هغه نیم شی واچول نو دا ستا ستر شو والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون او کسان چې دوی د خپل عورتونو حفاظت کوونکي الا علی ازواجهم مگر په بار د بیبیانو د دوی کې او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې مالکان وي لاسونه د دوی فانهم غیر ملومین نو بس یقینا دوی غیر ملومین ندی ملامت پا دی که خزه دا یا وینز دا امیر ولا ورکڑی دا نو یا ساده که دی تی خپل عورت خکارکو نو بیا پی گناه نشتا فمن ابتغا ورا ازالکا اغا چان چه اولتولا ورا ازالکا سیوال دینا بل لارا یا بل طریقا فاولائک هم العادون نو دا کسان هم دوی ری دا حد نه تیرے کونکی دا حد نه تیرے کونکی لکه موتا پکی رازی زنا پکی رازی استخنا بالیت پکی رازی دغرنگی نور گنش میر نو فمن ابتغا ورا ازالکا اغا چان چول ٹولان سیوان دینا بل لاران یا بل طریقہ فاولائک هم العادون نو دا کسان هم دوی دی د حد نه تیرے کوونکی د حد نه تیرے او کو زیات وکړو والذین هم لاماناتهم بل صفت ذکر کوي سیم صفت شو وون شو کښ ها سیم شو روان دی اول یو لستل هم فی صلاتهم خاشعون دویم هم عن اللغو مورزون دریم هم للزکات فاعلون سلورم هم لفروجهم حافظون پینزم او ذکر کئی پینزم والذین هم لأماناتهم او آگسان چی دویر دخبل امانتنو و آهدهم او دخبل اللوزنو راعون لحاظ ساتن کی دوی سکئی دخبل امانتنو او دخبل اللوزنو دوادو لحاظ ساتی یعنی امانت و سره چای خیره نو داغي خیال ساتي امانت نه فائدہ نه اخلي بلکې د ځان سره یې یو قسم لا امانت چې دا پلان کې امانت ته او زبه او واپس کوم اگر دلی د حافظ په قبضه نه کوي که چا سره امانت یې خیره او د په قبضه وکړه یا سر شی ولا چاور کو دی وی بد دا خو زما دی او مال یې د چا په مخ کې را کړی دی نه منکرېږم ما دا مومن صفت دا چې دی و د خپل امانت لحاظ ساتي و دا د منافق په هغه درو نښو کې یو نښه دا ده چې دی کله ورسره امانت کېغوستی شي کله چې امانت ورسره کېغوستی شي و عزتو منا کله چې ورسره امانت کېغوستی شي خانته نو دی څه کوي دی خیانت کوي او بل دا چې کله لوز او کې واده وکي نو دی دغه وادې څه کوي خلاف ورزي کوي دی بل صفت د منافقه او د مؤمن صفت چې دی به د خپل لوز د خپل وادې لحاظ بساتي استاد سره د وعده کړی دا چې قرآن به تر مرګ مرګ پورې زده کوم او بل ته به بیانو نو لوز پوره کا کنه نیمه کې ولې تخت لوز پوره کا وعده دې کړی دا استاد سره چې عقیده او عمل به په قرآن او سنت برابروم نو که کنه عمل ولی تخت دا عمل لا ولی لوز و وعده نه پوره کی وعده دې کړی دا چې الله سره دې وعده کړی استاد سره دې وعده کړی چې علم د قران دې راکو اوس به دا خلکو ته بیانوم نو پوره کا کنه والذین هم علی صلواتهم یحافظون او هغه کسان چې دوی دې په خپل منځونو باندې یحافظون حفاظت کوونکی د منځ حفاظت سو دا بل صفت شو اوم صفت اوم صفت شو چې د خپل منځونو حفاظت بکی ارچا پسې بنیت نه تړي ارچا پسې بنیت نه تړي چې یاره دي سو کو به منځ کول دي نو د اوګو نه بوج غرزول دي نو الا بلو به گردنی مولا الا بلو به گردن ستا تا نه به تپوس کیږي دا د مؤمن صفت دی د منځ حفاظت بکی څنګه چې جامې پاکې زی پاک بدن پاک دغه رنګیا کم چې دنه مخ کې ولاړ دي چې هم پاکي او چې مخ کې دنه رشوتي ولاړ دي نو موږ پسې کیږي سودی دنه مخ کې ولاړ دي نو پسې موږ کیږي بس ها یا مشرک دنه مخ کې ولاړ دي داغه دا قیده نه چې نبی رسول سلام حاضر ناظر دي نبی رسول سلام عالم الغیب دي شب برات مناوي دغه رنګي 15 د شعبان هم د شب برات ته هم دغه مناوي خه اهتمام سره د محرم خیراتونه خوري نور قسمه قسمه کارونه کوي او ته پسې بیا هم نیت تړي و یاره چې څه وکړو اکثر زوګرم زموږ ملګري هم پسې ور روان هلکه نو مونځ څه نه برباد دی تا نه بره دې مونځ تپوس نه کیږي که نه ته ویې چې یو بوج دی او بس د اوګو نه سپک کا نو دې نو بیا ځان لکوه که نه چرته تا ته 20 کوټه روپۍ ملاویږي او چرته تا ته یو کرو صحیح روپے ملاویگی کم باخلے او ما یو باخلے کر ایو باخلے چرتا سزے کے خبر پکار رنشی کر او باغویش تو بزکی الوی بوج بیر سا نو والذین هم علی صلواتهم یحافظون او اگا کسان چی دوی دی پا خپل منزونو باندے حفاظت کون کی دی بر خپل منزونو سکی حفاظت بکی هر چا پسې بنیت نه تړي د وسترګې بډای هر چا پسې به کوي و یاره یې څوک چا پسې وګو ځان لیو کن امام مالک رحمت الله علیه 15 کال کور کې مونځ کړ مخافت ایر البدع د دې یر نه چې چرته جمعات کې بدعت نه وینم بدعت به وینم او رد به ونکړې شم نو ګناهګار بشم نو الذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون دا کسان هم دوی دی اغستون کی دا جنت الذين هغه کسان يرثون الفردوس چې اخلی با جنت الفردوس اغه اوچت او عظیم درجی والا جنت جنت الفردوس الله وی چې په دې صفاتو صفاتونه په ځان کې راوستل نو الله وی جنت الفردوس بوله ورکم الله دې مونته نصیب کړي هم فی خالدون دوی بای پدی که همیشه نو حکم اخروی اغیوال ذکر کو هم فی خالدون دوی بای پدی که همیشه نو پدی آیتونو که اللہ اوصاف المومنین او داغوی حکم اخروی اللہ ذکر کرو دا آخرت حکم اللذین یرثون الفردوس هم فی خالدون نور بینشان اللہ بیو